Welkom in Jazz Meeting. Dat was het nummer Old Slippers van George Duke. Hij was meer dan 40 jaar actief in de muziek en bekend om zijn samenwerking met Frank Zappa. Zijn inspirator was Miles Davis. Helaas is George Duke er niet meer. Hij overleed op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie in 2013. The guitarist who can play anything. Ik heb het over gitarist Paul Jackson Jr. It's a start. Daar gaan we straks naar luisteren. The Hornet van de Yellow Jackets. Zij waren nog in Nederland bij poppodium De Boerderij. Staan al 30 jaar, bijna 30 albums gemaakt en 17 Grammy Awards. You Gotta Get It While You Can van gitarist Larry Carlton. Zijn gitaarsolo's werden vooral bekend op het album van The Royal Scam van Steely Dan. Larry Carlton is geïnspireerd door Barney Kessel, Wes Montgomery en hij heeft ook voorliefde voor blues en zijn favoriet is dan B.B. King. Dan hebben we nog een gitarist, John Scofield met Softie. Dat is de eerste soloalbum van hem. En dat bedoelen we zonder andere instrumenten. En we beginnen met Quadrant 4 van drummer Billy Cobham. Anderhalf jaar geleden hebben we hem mogen zien en horen in de Gästegarage in Duitsland. En 4 november is hij te horen en te zien in Metropool Enschede. Quadrant 4, Billy Cobham. is John Schofield for Jazz Meeting Radio Hangout. We'll be right back. We'll be right back. Ja, dat was It's a Start van gitarist Paul Jackson Jr. We gaan zo luisteren naar Crystal Silence van vibrafonist Gary Burton en pianist Chick Corea. Gary Burton heeft zich dat zelf aangeleerd, het spelen van de vibrafoon. Zijn eerste opnames was op 17-jarige leeftijd, opnames met Chet Atkins en Hank Garland. Summer Song van The Yellow Jackets, van hun album Dreamland. Searching and Finding van de Amerikaanse jazzbassist, fusion bassist John Patitucci. Hij was onlangs met pianist Joey Calderazzo in het Bimhuis. En beginnen met Funny How Time Flies van bassist Stanley Clark. Van zijn album If This Bass Could Only Talk. En voordat Stanley zich specialiseerde in de basgitaar, speelde hij ook al accordeon, viool en cello. En binnen 70 jaar funkte hij met zijn grootvriend George Duke. Funny How Time Flies van bassist Stanley Clark. Hi, this is Bob Minster from the Yellow Jackets. When I'm in the Netherlands, I listen to Jazz Meeting. Thank you. Thank you. Crystal Silence van vibrafonist Gary Burton en pianist Chick Corea. Ja, we zijn alweer aan het laatste nummer gekomen en we gaan eruit met het nummer Mr. Witty van de Italiaanse basgitarist Cristiano Parato, gitarist Mike Stern en drummer Dave Wickel. Mr. Witty, fijne avond nog en tot jazz!